الفصل الثانی دویم فصل لنا نسندانس رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان اعتکاب بے کولو پلس رستنو کد رمضان فلم یعتکف آمن نیو کال اعتکاف نو کڑے یاد وجد عذر د سفرنا لکه روایت د بهقی کی راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به مقیم ورو د اخیرنه لسره اعتکاف به کولو او چې سفر به وکړو بیا به بل کال شل رځ اعتکاف کولو د دې یو قسمه قضا به راګرځولا فلما کان العام المقبل کل شور روان کال اعتکف 20 نو شل رځ اعتکاف وکړو رواه الترمذی ورواه ابو داود ابن ماجان وبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھی دو علماء اختلاف دے چه کلم معتکف خپل اعتکاف مات کو نو دے بسکئی نو بعد وی چې ماتې کو په د قضا واجب ده او دلیل په دې حدیث نشي چې نبی رحمه الصلاه والسلام د اعتکاف نه راوته او نبی د شوال لس رزي د هغه په ځای اعتکاف وکړو او دا قول د امام مالک رحم الله دی او دا د بعضی احناف قولم دی خو بعضی احناف وایي کچره دا نظری اعتکاف نوی یا یو شی د چ پزان واجب کړي نه دی اده پدی کی متتوع د نروت نو په دس شی نشتا هک دی خو هي قزر اگر دې ځان له خبره ده خبره په لازم نه ده خبره په لازم نه ده رواه الترمذی رحمه الله ځکه دی وی د الله حبیب په دې پرورا بی بیا دې مر سره کینا سند الله حبیب ورو اعتکاف نه را پاسې دو چې ټول غایب ځل له جمعه تن کې ټول دې جوړ کو نو د الله حبیب په شوال کې داغي قزا را ګرځي خو بی بیا دې نه را ګرځولې وان عائشتا دم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے قالت دا فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اراد ان یعتکفا چی راد بیوک چی تکافو کی سول الفجر چی دا سبا مز بیوکو ثم دخل فی معتکفی ہی دخپل اعتکاف پزے کے بوردن نشو زید اعتکاف ته بوردن نشو دا معتکف پسیغی دا مفول سر ده یعنی مکان اعتکافی هی ای داد اللہ حبیب دا غزه کی خلوتو کو دا سبا دا مزن پس و ای دا مانا ندگنی چی دا اعتکاف وقت د سبا د موز نه پس شروع شو بلکې د غروب نه پس شروع کیږي غروب نه مخ کې بکینه د یوشتم شپې اې د یوشتم شپې د غروب نه مخ کې بکینه او دا خبره معتبره ده د جمهور په نس اے چې څوک د لسو ورځو یا د پوره میاشتې د کې اعتکاف اراده لري نو قبل غروب الشمس د دې خپل معتکف ته شي وردن ندی شي. دا د امور باو مسلک دی او دا د احنافو مسلک هم دی. د جمهور علماء دغه قول دی. امام احمد رحم الله تدا منسوب دی چې دی وي د سبا د مز نه پس دی وردن نشي. رواه ابو داود و ابن ماجه دا حدیث روایت کړي امام ابو داود او ابن ماجه رحمهم الله. وان هاد ام المؤمنین رضی الله عنها نه روایت ته قال بیبی فرمایو نبی علیہ السلام یعود المریض وهو معتکف د بیمار تپوس به کولو د په اعتکاف کې او فیمر کما هما هو دا چې به تیردو لکه څنګه چې به فلا یعرجو میلان به نه کولو یسالو عنها نه به تپوسو کوي دي په لوګورئ معتکف او دسماتې ته ووت وې او د ده په دې لاره کې بیمار دی پتلو تلو کې را تاویږي نه تپوس یې وکړو نو داسې تپوس به له درست دی که پوه نه شئ په خبره باندې. کله چې به د حاجت الانسان په نیت د الله پیغمبر ووته نو د بیمار تپوس به کولو خارج المسجد چې بیمار به د جمعات نه بارو فیمر کما هوا تیرېدو به چې څنګه او به التفات به نه کولو یو طرف بل طرف ته انب ورسره یې سارېدو فلا یعرج ویتعریج الاقامه او درېدو به نه ادلاری نه ببل طرف لمایل کې دونا نو معنا دا شو موتکف ک چر دی او روا کار د پاروت لکه حاجت الانسان اپتلوت لو کې دی بیمار ته پوسیو کو یا پدې تلو کې جنازه تیار او درې دو خدای د جنازې د پاروت نه دی قصدن د جنازې د پاراو ته نه دی نو ایدا zarar نور کوي نه اعتکاف باطلیږي. دا د ائمه اربعو مسلک دی ځکه دی وته په دې نیت نه دی د حاجت الانسان د پاراو ته. رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړي امام ابو داود رحمه الله. وان هاو د بیبی نا روایت ده قال د بیبی فرمایه سنت علی المعتکف سنت په معتکف داری الله یعود مریض چې د بیمار تپوس با بالقص نه کوي نه بور سره ودریږي ولا یشهد جنازه تن به جنازی ته حاضریږي ولا یمس المرأه او نب مسک وی بی بی لرا ولا یباشرها نب ور سره صحبت کئی. گورا دیده کی دو علماء و مسلک دا محدثین و داده چه صحابی وی سنت دادی وی دا پا حکم دا مرفوع کیوی نو بی بی وی سنت د معتکف د فارس دی الله یعود مریض ون بالقصد والوقوف ذيب بالقصد ورادی د بیمار تپوس نه کین بور سره ودریږي او نو په جنازی ته حاضری کی خارج المسجد. نو دلیل چې معتکف به د بیمار د تپوس د فار نوزی نه په جنازی لپاره وزي بعض علماء دا سی ویلی که د شرط کل نو بیا وته شي هه چې د کې ناستون وی چې کینم خو په ما شرط دا چې بیمار ته پوس لبزم او جنازي لبزم زبس کوم جنازې ته بزم علماء لیکلي کده دا شی شرط کو نو وتل ورته جایز دی خو اعتکاف مسنون نه پاتې کیږي نفلی بگرزی نو په اعتکاف نفلی کې دا کارونه کول شي په خبره پوه شوي که پوه نه شوي علماء دا فرق کړي وای کوم چې مسنون او وجوبی اعتکاف دین په دې کې ودی شي زنو لنوزي جنازې تا تپوستا اپ نفلی کې دا کارونه کول شي نبا مسکای بیبی ولا یباشرها نبور سره مباشرت کوي ولا يخرج نبوزي لحاجت لفرض او حاجت الا لما لا بد منه هدي او حاجت دنیوي او اخروي د پاره بنوزي مگر هغه چې اخلاص هيتي نشتا چې واړ بول دي لوی بول دي او که سو خراس کا کراړي نو غيله دي منوزي او اس کو سوګ نشتا نو بیا به مجبور نوزي ولا اعتكاف الا في مسجد جامع او نشت اعتكاف بغیر په مسجد دی جامع کې رواه ابو داود چې خلک جمع ته حاضريږي وګوره کوم مسجد جمعات کې چې منځونه کې دي کې به اعتکاف لکې نه رواه ابو داود ولا اعتکاف الا بصوم نشت اعتکاف مگر پروجی سرا مخکی مسئله در له اختلاف په کثیر شو چې اعتکاف د پاره روزه شرط دی او کنه تفصیل مخکی تیر شو الف